wiadomość z pierwszej ręki. Długo nie potrwa ten raj. Zmiany wiszą już w powietrzu, kończy się wieczny maj. W nurtach rzek rwących i jezior skrzących, ryby wygoce błysk. Maryś planuje skok na księżyc, Maryś kaprawy pysk. Kaprawy pysk. Podaj dalej, to raczej pewne, Maryś szykuje wór. Rozmiar XXL zmieści w nim wszystko, nastrój, ustrój i strój. Nie ma co karmić świata nadzieją kruchą, jak rybi błysk. Maryś popieprzył wędkę na księżyc, Maryś kaprawy pysk. Chodźcie jeszcze popatrzeć na morze, zanim Maryś ukradnie przez tworza, zapakuje do wora Torę, Biblię i Koran. A do tego księżyc dołoży. Chodźcie jeszcze połazić po plaży, zanim Maryś nas wszystkich uważy. Młodych, starych i chudych, grubych, łysych i rudych. Księżycowy krajobraz zostanie. Chodźcie jeszcze popatrzeć na morze, zanim Maryś ukradnie przez tworza, zapakuje do wora Torę, Biblię i Koran. A do tego księżyc dołoży. Chodźcie jeszcze połazić po plaży, zanim Maryś nas wszystkich uważy. Młodych, starych i chudych, grubych, łysych i rudych. Księżycowy krajobraz zostanie. Obraz zostanie. To Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Środa, 17 grudnia, właśnie minęła piąta. Trójkowy budzik. Światła

dziś ma być pochmurno z większymi przejaśnieniami. Na te większe rozpogodzenia liczymy najbardziej. Podobnie jak wczoraj, miejscami, głównie na północy i na północnym zachodzie, popada deszcz. Deszcz ze śniegiem, a wysoko w górach śnieg. Ale rano też może kropić na południowym wschodzie. Tyle, że będą to opady zanikające. Wiatr słaby i umiarkowany nad morzem dość silny. W porywach do 65 km na godzinę. Ciśnienie się waha się. W południe w Warszawie strażackie wyniesie 998 hektopaskali. No i temperatura w dzień od plus 2 stopni na Suwalszczyźnie, 3-4 oczywiście w plusie w centrum, 5 stopni na południu, a najwyższa temperatura to lokalnie na Podkarpaciu. Dziś 6, nawet z plusem. Jedenaście minut po godzinie piątej moglibyśmy to nazwać maratonem egzaminacyjnym, który to trwa. Ta próbna matura z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym to już dziś. Większość uczniów oczywiście wybrała angielski. Na poziomie podstawowym egzamin potrwa 120 minut. Uczniowie będą sprawdzani pod kątem rozumienia obcojęzycznego tekstu ze słuchu. Będą musieli odpowiedzieć na 3-4 pytania zadane na podstawie załączonych tekstów, a następnie będą musieli uzupełnić tekst z w języku obcym. Ostatnim zadaniem będzie napisanie tekstu użytkowego, na przykład listu. No, ma zawierać maksymalnie 130 słów, nie liter, no, troszkę więcej niż w SMS-ie. Może się uda. Próbne matury odbywają się, przypomnijmy, w tych szkołach, które zgłosiły chęć udziału w projekcie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. No i dodajmy, że to już trzeci dzień egzaminacyjnego maratonu. W poniedziałek odbyła się próbna matura z języka polskiego, wczoraj z matematyki, no a jutro zaplanowano jeszcze egzamin z języka nowożytnego na poziomie rozszerzonym. A jeśli chodzi o tę próbną z matematyki, no nie należała ponoć do najłatwiejszych, tak mówili uczniowie trzecich klas liceów, którzy to wczoraj przystąpili do tego testu. By go zaliczyć, powinni uzyskać 30 na 100 możliwych punktów. Matematyka od lat sprawia najwięcej trudności maturzystom. Potwierdzeniem tych słów to ostatni egzamin dojrzałości z matematyką na poziomie podstawowym nie poradził sobie co szósty zdający. Jakby nie było, próbnie czy nie, to my próbnie trzymamy kciuki. Jeszcze o tym będziemy mówić. 12 minut po godzinie 5, kolejne przypadki. przypomnienie o tym, że między innymi Mysłowicz w zestawie do głosowania na top wszechczasów. O Peggy Brown, o Peggy Brown, kto ciebie ukochać będzie umiał? O Peggy Brown, o Peggy Brown, kto ciebie ukochać będzie umiał? O Peggy Brown. To ciemnogłosa dziewczyna, choć nie chcę dać czego proszę, oddali od siebie mnie trzyma, choć nie chcę mój przysiąg, nie słyszę nawet swej dumy, o nie, o Peggy Brown, o Peggy Brown, do ciebie kochać będzie umiał, o Peggy Brown, o Peggy Brown, do ciebie kochać będzie umiał, jej głos jest dla mnie muzyką, pulsuje jak cicho echo, jej twarde białe piersi leczniejsze są niż jej mleko. I sypia z pięknej daftry, dziś skromnie opuszczona. O Peggy Brown, o Peggy Brown, do ciebie ukochać będzie umiał. O Peggy Brown, o Peggy Brown, do ciebie ukochać będzie umiał. Nocami w samotności rozpustny sen widziałem, żeśmy w jednym łóżku spojeni ciało z ciałem. Ale ty jesteś najśmielszy w tej dumy. O Peggy Brown, o Peggy Brown, kto ciebie ukochać będzie umiał? O Peggy Brown, o Peggy Brown, kto ciebie ukochać będzie umiał? O Peggy Brown, o Peggy Brown, kto ciebie ukochać będzie umiał? O Peggy Brown, o Peggy Brown, kto ciebie ukochać będzie umiał? Mysłowicz. Kolejna propozycja do topu wszechczasów. Tych, mam nadzieję, nienachalnych propozycji w budziku jeszcze nie zabraknie, ale pewnie też w poranku u kolegów coś, na co warto zwrócić uwagę. Polecamy serdecznie. 16 minut po godzinie 5 zaglądamy do prasy, a zaczniemy od Pulsu Biznesu. Internetowi sprzedawcy słono płacą za negatywne komentarze publikowane w sieci. Ceną jest utrata klientów. Puls Biznesu informuje o tym, że analitycy jednego z serwisów sprawdzili, co robi konsument, gdy transakcja w wybranym sklepie internetowym nie spełni jego oczekiwań. I ponad połowa ankietowanych przyznała, że kontaktuje się wówczas ze sprzedawcą i komunikuje mu swoje niezadowolenie. Natomiast ponad 1/3 badanych wystawia mu w internecie negatywną opinię i odradza innym współpracę z tymże właśnie internetowym sklepem. Bez żadnej reakcji sprawę pozostawia jedynie nieco ponad 12% klientów. I jak wskazują dane, około 40% internetowych sklepów poddanych ocenie klientów minimum raz otrzymało od nich niepochlebny komentarz, aż 3/4 konsumentów pod wpływem negatywnej opinii zrezygnowało z zakupów w tym właśnie sklepie internetowym, a zapewne pod wpływem tych właśnie negatywnych komentarzy. A szacunki Fundacji Obserwatorium Zarządzania wskazują, że polskich przedsiębiorców może to kosztować nawet 5 200 milionów złotych rocznie. Pod ostrzałem negatywnych wpisów, o tym dziś Puls Biznesu. Z Gazety Wyborczej Po pierwsze, zwalczenie korupcji, po drugie, transformacja gospodarcza i po trzecie, członkostwo w Unii Europejskiej. O najważniejszych celach Kijowa mówi w wywiadzie dla Gazety Wyborczej prezydent Ukrainy Petro Poroszenko. A w Gazecie Polskiej Codziennie Polacy od ponad roku pokazują solidarność z Ukraińcami. Nie tylko udzielamy pomocy materialnej, ale często też gościmy w Polsce ukraińskie dzieci. O tej sprawie Gazeta Polska Codziennie. I jeszcze Dziennik Polski o tym, że przez 4 lata ze służby w 6 Brygadzie Powietrzno-Desantowej odeszło 1100 żołnierzy wymienionych ponad 1/3 jej składu, a na miejsce osób po misjach m.in. w Iraku i w Afganistanie przyszli nowicjusze. To niepokojące zjawisko na pewno nie pozostaje bez wpływu na zdolności bojowe brygady z Krakowa. Dobre wyszkolenie spadochroniarza, na to dobre wyszkolenie potrzeba około 3 lat. Należy zebrać ludzi, nauczyć wszystkiego od podstaw, zgrać, trenować, a to przecież trwa. Jednak oficer prasowy brygady uspokaja, przychodzą do nas ludzie, którzy odbyli służbę przygotowawczą, ćwiczenia w Narodowych Siłach Rezerwowych, więc nie można mówić, że nic nie potrafią. Do tego wchodzą struktury złożone z doświadczonych żołnierzy, więc bardzo szybko nadrabiają braku w wyszkoleniu. O wielkiej ucieczce z 6 Brygady z Krakowa donosi Dziennik Polski. Pierwsze strony gazet to już za godzinę, a po godzinie 6 w porannej audycji także rozmowy z komentatorami i publicystami. Również te wieści europejskie, również prasa zagraniczna. Polecamy i zapraszamy. Do porannego zapraszamy. Teraz 19 minut po 5. Down and we'll tell you what your name is. Trójkowy budzik. Dwadzieścia pięć minut po godzinie piątej, pora na trójkowe kalendarium. W 1897 roku urodził się Władysław Broniewski, poeta, tworzył wiersze patriotyczne, poematy, zmarł w 1962 roku. W 1921 zmarła Gabriela Zapolska, pisarka epoki modernizmu, aktorka, autorka powieści. W roku 1951 warszawska fabryka motocykli rozpoczęła produkcję motocykli SHLM-04. Równo 60 lat temu zmarła powieściopisarka Zofia Naukowska, jej głośne powieści to romans Teresy Henert, także Granica oraz cykl Medaliony. Rok 1970 to wydarzenia grudniowe. Oddziały milicji i wojska po zablokowaniu stoczni mienia Komuny Paryskiej użyły broni palnej wobec robotników, którzy przyjechali do pracy i do 22 grudnia wybrzeże spacyfikowano. Według oficjalnych danych zginęły co najmniej 44 osoby, prawie 1200 zostało rannych. Zatrzymano około 3000 robotników, których prawie 300 aresztowano. W roku 2011 zmarł Kim Jong-il, przywódca Korei Północnej, a w kalendarzu także pamiętamy o urodzonych. 78 lat kończy papież Franciszek. Składamy najlepsze życzenia urodzinowe. W muzycznym trójkowym kalendarium wspominamy także tych, którzy obchodziliby urodziny, ale już ich z nami nie ma. Na szczęście ta muzyka pozostała, co zresztą bardzo cieszy. 17 grudnia 1939 roku urodził się Eddie Kendricks, wokalista The Temptations. Ich chyba najbardziej znane nagranie już teraz w muzycznym trójkowym kalendarium. Just my imagination running away. But it was just my imagination. Once again, running away with me. I tell you, it was just my imagination. Running away with me. Every night on my knees I pray. Dear Lord, hear my plea. Don't ever let another take her love from me, or I will surely die. Her love is heavenly. When her arms enfold me, I hear a tender rhapsody. But in reality, she doesn't even know. Once again, running away with me. Oh, I tell you, it was just my imagination. Running away with me. I never knew that I could get it. Just my imagination. Ooh, yeah, yeah, yeah, yeah. Running away with me. Wspomnienia Diego Kendricksa, wokalisty The Temptations. Artysta urodził się w 1939, zmarł w 1992 roku. Ciąg dalszy muzycznego kalendarium za chwilę. Teraz punkt 5.30, pora na prognozę pogody. A pan synoptyk dziś o tym, że ma być pochmurno, ale możliwe większe przejaśnienia. Miejscami głównie na północy i północnym zachodzie deszcz ze śniegiem, a wysoko w górach śnieg. Rano też może kropić na Podkarpaciu. Wiatr zachodni i południowo-zachodni, słaby i umiarkowany, nad morzem dość silny, w porywach do 65 km na godzinę. Ciśnienie troszkę w górę, troszkę w dół, w południe wyniesie 998 hektopaskali. W dzień wszędzie powyżej zera, od 2 stopni na Suwalszczyźnie, 4 w centrum, najwyższa temperatura na Podkarpaciu nawet do plus 6 stopni. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Y'all heard the rain. regałki i to w najlepszym wykonaniu w muzycznym trójkowym kalendarium. Bob Marley and the Wailers w muzycznym trójkowym kalendarium, bowiem to w 1950 roku w Kingston na Jamajce urodził się Carlton Barrett, perkusista grupy, która towarzyszyła Marleyowi. Artysta urodził się w 1950 roku, ale na szczęście pamiętamy tę muzykę. Artysta nie żyje od 1987 roku. Cieszy nas to właśnie, że muzyka pozostaje i w muzycznym trójkowym kalendarium mamy okazję do tego, by ją przypomnieć. Środa, 17 grudnia, w kalendarzu 351 dzień tego roku. Dzień potrwa niecałe 8 godzin. Już tak odliczamy właściwie na sekundy, kiedy to ten najkrótszy dzień w roku. Jeszcze tydzień, urwiemy tę minutkę, zdaje się dwie niecałe. Słońce obudzi się przed godziną 8, zajdzie po 15, a dziś imieniny Olimpii, Łazarza i Łukasza. Wszystkim świętującym składamy najlepsze życzenia. Dziś dzień bez przeklinania. Motyla noga, przypominamy to niezmiennie. Pewnie przypominać trzeba w obecnych czasach. No tak, tak. Kalendarium muzyczne obfituje także w jeszcze jedną datę, co prawda smutną, bo 3 lata temu odeszła Cezaria Ewora, piosenkarka z Republiki Zielonego Przylądka, ale tu również możemy powiedzieć, na szczęście muzyka pozostała. Wspominamy artystkę w 3. rocznicę śmierci. A pesar de sol cascotes, bem constantes, de uma igual. Boi mãe carinhosa, mãe carinhosa. Boi mãe carinhosa, mãe carinhosa. Você tá dá leite que tão doce e morninho. Não tá sentindo ternura na nos pel morena. Não tá sentindo ternura na nos pel morena. É por isso que esse nosso amor é assim tão grande, que mesmo na distância nunca tá esquecer. Mãe carinhosa, boi mãe carinhosa, mãe carinhosa, boi mãe carinhosa. Ó terra mãe, a emoção é do filho pródigo, que já voltou cheio de ansiedade para Borcalé. Ó terra mãe, a emoção é do filho pródigo, que já voltou cheio de ansiedade para boa ternura. Mãe carinhosa, boi mãe carinhosa, mãe carinhosa, boi mãe carinhosa. Apesar de sol cascaldes, bem constantes, de uma igual. Boi mãe carinhosa, mãe carinhosa. Boi mãe carinhosa, mãe carinhosa. Você tá dá leite que é tão doce e morninho. Não tá sentindo ternura na nos pel morena. Não tá sentindo ternura da nos pel morena. É por isso que esse nosso amor é assim tão grande, que mesmo na distância nunca tá esquecer. Mãe carinhosa, boi mãe carinhosa, mãe carinhosa, boi mãe carinhosa. Ó terra mãe, a emoção é do filho pródigo, que já volta cheio de ansiedade pra boa calê. Ó terra mãe, a emoção é de filho pródigo, que já volta cheio de ansiedade pra boa ternura. Mãe carinhosa, boi mãe carinhosa, mãe carinhosa, boi mãe carinhosa, mãe carinhosa, boi mãe carinhosa, mãe carinhosa, boi mãe carinhosa, mãe carinhosa, boi mãe carinhosa, mãe carinhosa, boi mãe carinhosa. Ani się obejrzeliśmy już za 26 od pani Ani, także poranna korespondencja. O, tak mnie budzi, panie budziku. Cezary Ewora w muzycznym trójkowym kalendarium w trzecią rocznicę śmierci, wspomnienie artystki. Z zaskoczenia sprawdzamy listę obecności i pan Romek z Katowicy z nami i pan Darek Będzin-Grodzie, co również się kłania, pan Przemek z Grudziądza z nami, pan Witold za oknem w Zabrzu, plus 6. Na dzień dobry, pan Witold. Wspomnienie muzyczne, ach, w muzycznym trójkowym kalendarium i lata 70. i 80. Jeszcze będzie za chwilkę taki wspaniały akcent tychże niezwykłych lat. Jestem, słucham i pozdrawiam. To pan Dominik z Brzeszcz, pan Marcek, tak podpisane. Wraca po tygodniu do kraju. Zmęczenie na powiekach po 1500 kilometrów już odczuwalne. A tu proszę, na dzień dobry, budzik. Lista obecności po raz pierwszy podpisana. Bardzo serdecznie witamy w naszym gronie, w budzikowej rodzinie. Pani Agnieszka z Krakowa, jak co dzień, bardzo dziękujemy za obecność. Pani Gośka z Rybnika, tak się podpisuje. Maroda, maroder, jak zwykle w dobrej formie. Ciepło, ciemi, mokro. Przed piątą był kombinat. Dziś nie zaspałem. A chciałoby się. Oj, nie damy zaspać. Pan Michał z Finlandii też chyba chłomenta. Pozdrawia, dziś ostatni dzień w Słomi. Jedenka na plusie i motyla noga śniegiem zaczęło sypać srogo. Oj, to być może i ta zima z nad Skandynawii, bo i taki, takie powietrze wyżowe stamtąd napływa. I pani Ola z Piątki w drodze do Wrocławia. Dziękuję za dzwoneczki i za Marleja. No, taki zestaw rozbudzający. Jeszcze Leżajsk plus 5 stopni to od pana Andrzeja. Trochę zaspany, nie leżymy w Leżajsku, i od pana Bogdana. Także pozdrowienia z Gliwic. Witamy ponownie po dłuższej nieobecności. 18 minut pozostało do godziny 6, no to teraz też okazja do tego, by kto jeszcze tego nie zrobił, zrobił głośniej, bo 65 lat kończy wokalista, autor tekstu Free, Paul Rodgers. Składamy najlepsze życzenia. go home, yeah, to my place, watching every move on her face. She said, look, what's your game? Are you trying to put me in shame? Baby, I said, slow, slow, don't go so fast. Don't you think that love can last? She said, love, love above. Now it's time to trick me in love. Ah. All right now, baby, it's all right now, yeah. All right now, baby, it's all right now. All right now, baby, it's all right. Trójkowy budzik. Yeah.

Ewa Demarczyk w propozycjach do topu wszechczasów. Pan Andrzej nas chwali za to, że promujemy polskie nagrania w tym wymarzonym państwa zestawie. No, kolejny odcinek jutro. Tak jakoś się ułożyło, że również będzie po polsku. Polecamy i zachęcamy do głosowania. Za 3,5 minuty o 6:00 serwis po wiadomościach. Poranna audycja i Marcin Łukawski. Pięknie dziękujemy za dziś. Ewa Wichrowska, Piotr Łodej. Do jutra.